nilishavunjika moyo nikaujenga nikasema sikati tamaa. Usheta mgumba na wakacheka mwisho kadhaa. Binadamu ana visa kama bundi, yani unaweza kuogelea ukambiwa na timu wa kumi. Slalim jaa sikiaje kushangaa, hapana sikiaje kushangaa. Meli kuelea sindano kuzama, hindo daa bwana. Mzaramo ananishangaza sana, mchuzo kweza navyopendwa bro kuliko nyama. Walini shauri bila mganga siwezi hiti, sikusikia la mkuu na bado guu liko fiti. Wasikilize la usiamini kila kitu, ile kuwa uyoni unaweza ukakuwa na usione kitu. Ni mdogo ila naimili hii shughuli, haushangai mlango ni mkubwa ila unalindwa na kufuli. Usishindane usiofie kupitwa, walinita sikio la kufa, mbona nipo na sijazikwa. Wa kwanza anakuwa wa mwisho, usishangae. Hakuna anayejua ya kesho, usiparawe. Kiwa nacho au sina takaza, sinane na njaa. Kila siku niko wima na pambana, sinane na njaa. Najua napokwenda sina hofu, sitapotea japo nilelekezwa na kipofu. Gumu kuziba mwezi na nyota, nachoamini fimbo ya mbali haiui nyoka. Lali njaa shakataa kuwa mzembe, sikai na kungoja machungwa chini ya mtende. Na poso na baki midomo wazi, wanashangaa navyotesha mwembe yanga Msimbazi. Watu hukimbia matatizoni, ndo maana takivuli upotea ukiingia gizani. Kuna tofauti kati ya kupata kukosa, udhani sauti nzuri humtoa pangoni nyoka. Chabure hakuna, vyote ni pesa, hata fungu la nyanya labda fungu la kukosa. Maisha foleni moja moja ndo anapanda, kuna muda kauna his foleni yako imeganda. Wa kwanza anakuwa wa mwisho, usishangae. Hakuna anayejua ya kesho, usiparawe. Kiwa nacho au sina takazana, sinane na njaa. Kila siku niko wima na pambana, sinane na njaa. Nisilale na njaa, napambana, nisilale na njaa. Wa kwanza anakuwa wa mwisho, usishangae. Hakuna anayejua ya kesho, usiparawe. Kiwa nacho au sina takazana, nisilale na njaa. Kila siku niko wima na pambana, nisilale na njaa. Wanapokwenda sina hofu, sitapotea japo nilelekezwa na kipofu. Maisha foleni moja moja ndo anapanda, kuna muda kauna his foleni yako imeganda. Over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble.